49,99 zł. Teraz za jedyne 1649 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest sobota 10 sierpnia, właśnie minęła 7. Serwis Krzysztof Zyblewski. Co najmniej 100 osób zginęło w wyniku izraelskiego ataku na palestyńską szkołę. Izrael twierdzi, że była to placówka Hamasu. Kwota nadużyć związanych z wykorzystaniem publicznych pieniędzy przez PiS to nawet 100 miliardów złotych, ujawnił premier. Na Zakrzepiance akcja specjalna policji przeciwko piratom drogowym. Ponad 100 osób zginęło, a dziesiątki zostały ranne w izraelskim ataku rakietowym na szkołę w Strefie Gazy, podają palestyńska agencja informacyjna oraz irańska stacja Press TV. Reuters donosił wcześniej, że zginąć miało 40 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wszystkie ofiary to ludzie, którzy mieli schronić się w budynku, podają Palestyńczycy. Z kolei Izrael twierdzi, że siły zbrojne zniszczyły punkt dowodzenia Hamasu, który znajdował się w budynku szkoły. 100 miliardów złotych to kwota nadużyć związanych z wykorzystaniem publicznych pieniędzy przez Prawo i Sprawiedliwość, ujawnił premier Donald Tusk. Ministrowie Sprawiedliwości, Finansów i Spraw Wewnętrznych podpisali międzyresortowe porozumienie w sprawie współpracy służb. Wnioskował o to szef rządu. Na specjalnej konferencji prasowej był Jan Olencki. Szef rządu przekazał, że celem podpisanej między resortami umowy jest zabezpieczenie i odzyskiwanie mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem na szkodę interesów publicznych. Jak powiedział, kwota nadużyć popełnionych przez Prawo i Sprawiedliwość to 100 miliardów złotych. Bardzo ważnym zadaniem uczestników tego porozumienia będzie także przygotowanie takiej profilaktyki. Bardzo byśmy chcieli nie tylko złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie albo nadużywali władzy, bardzo chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do odzyskania. Według informacji premiera, PiS miało ustawiać konkursy o granty czy dotacje dla organizacji, gmin i stowarzyszeń. Szef rządu przekazał, że Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi aktualnie działania w 90 jednostkach. Według Donalda Tuska kwota do zwrotu na ten moment to 5 miliardów złotych. Jan Olencki, Polskie Radio. Konsultacje społeczne we wrześniu w sprawie poluzowania zakazu handlu w niedzielę zapowiada przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Ryszard Petru. Poseł Polski 2050 mówi, że w sierpniu ze względu na urlopy ich przeprowadzenie jest niemożliwe. Próbuję się w tej sprawie kontaktować też z szefową Komisji Polityki Społecznej, która jest lewicy i która chyba nie za bardzo chce robić te konsultacje, ale jeżeli nie będzie takiej woli, to sam to zrobię jako Klub Polska 2050, żeby wysłuchać wszystkich zainteresowanych, ale włącznie z konsumentami, producentami, prawdopodobnie na początku września. Takie konsultacje wielkie chciałbym zorganizować w Sejmie. Projekt Polski 2050 jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Przewiduje, że handel zostanie uwolniony w 2 niedziele w miesiącu. Wysokie wyroki dla zatrzymanych, którzy podczas ostatnich zamieszek w Anglii wzywali w internecie do przemocy. Policja, rząd i opozycja są zgodne. Dezinformacje i podżeganie w sieci doprowadziły do rozlania się przemocy po całym kraju. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wzywał w sieci do podpalania hoteli, w których mieszkali azylanci. Za kratkami spędzi 38 miesięcy. Tyler Kay ma 26 lat, jest ojcem trojga dzieci. 2 lata więzienia dla 21-letniego Bradleya Maikina za podobne przestępstwo, a takich wyroków jest więcej. Są też wyroki nie tylko za wezwania do przemocy, ale i za samą przemoc. Pośród skazanych za udział w zamieszkach jest 43-letnia Lien Hodgson z Sunderlandu. 2,5 roku więzienia. Wyroki usłyszeli też Samir Ali i Adnan Gafur. Oni brali udział w antyrasistowskiej demonstracji i wdali się w bójkę. Prawo dotyczy każdego, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy poglądów politycznych. Mówił sędzia, zamieszki ustały, ale premier Starmer nadal jest ostrożny. Szybka sprawiedliwość przynosi realne efekty, ale w weekend musimy pozostać w stanie pełnej gotowości. Nasze społeczności muszą być bezpieczne, muszą się też tak czuć. Dodatkowe środki bezpieczeństwa policja wprowadziła w Belfaście. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Policyjny dron nad Zakopianką. Drogówka prowadzi kolejną akcję specjalną przeciwko piratom drogowym. Do niedzieli policjanci będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy lekceważą sygnalizację świetlną i wymuszają pierwszeństwo na przejściach dla pieszych. Mamy możliwość ujawnienia wykroczeń kierujący wobec pieszych w rejonie przejść dla pieszych, czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, wyprzedzanie pojazdu na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Tutaj katalog wykorzystania tego urządzenia jest bardzo różny. Również ujawniamy kierowców, którzy nie stosują się do czerwonego światła w rejonie sygnalizacji świetlnej czy też na przejazdach kolejowych. Mówi naczelnik małopolskiej drogówki Wojciech Matres. Od początku wakacji w Małopolsce w prawie 350 wypadkach zginęło 15 osób. Silne trzęsienie ziemi w północnej Japonii miało 6,8. Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Nie ma też informacji o ofiarach i zniszczeniach. Wczoraj ziemia zatrzęsła się w Tokio i okolicach. Wstrząsy miały 5,3. Wcześniej po raz pierwszy w historii japońska agencja meteorologiczna wydała komunikat o możliwym bardzo silnym trzęsieniu ziemi na wybrzeżu Pacyfiku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7 czas na sport. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. W studiu zameldował się roześmiany Adam Malec. Przyznać, że to był piękny bieg Natalii Kaczmarek na 400 maxa, metrów. Na maxa. Tak, Polka w Paryżu. Pamiętasz, to powiedziałem, że ona strzeli medal. No właśnie, trafiłeś, brawo. Znaczy trafiłeś, jesteś znawcą, więc po prostu jesteś znawcą. Nie takim jak ty i Dariusz Urbanowicz. Polka lecimy. Tak, Polka w paryskim deszczu zdobyła brązowy medal igrzysk, czas 48 sekund i 98 setnych i są ogromne powody do radości. O wrażeniach z bieżni opowie główna bohaterka. Miałam dużo siły i wiedziałam, że tak naprawdę ja muszę mieć swoje. Jedyne, czego się bałam, to że po prostu one są daleko ode mnie i że nie będę czuła tej bezpośredniej rywalizacji. Ale tak jak mówię, końcówkę miałam świetną i tak naprawdę wygrałam chyba o 0,2, więc to naprawdę była, może być, pewna wygrana. Przede wszystkim duma i duża, duża ulga, że zrobiłam to. Wyciężyła Meryl D. Paulino z Dominikany. Czas 48 sekund i 17 setnych to nowy rekord olimpijski. Srebro dla Salwy Eid Nasser z Bahrajnu. Chciały zrobić to wczoraj także siostry Daria i Wiktoria Pikulik w Madisonie na torze kolarskim. Wierzyły w medal, jednak zakończyło się na 7 miejscu. Złoto dla Włoszek. Italia szykowała się także do brązowego medalu w siatkówce. Jednak ci, których my pokonaliśmy, zlali Azzurrich 3-0. Mowa o Amerykanach. My dzisiaj będziemy się bić z Francuzami o sportowy Olimp. A Francuzi są niepocieszeni po wczorajszej porażce z Hiszpanami w finale piłkarskim. Na Parc des Princes przegrywali 1-3. Doprowadzili do remisu i w dogrywce dostali 2 złote strzały. Triumfują Hiszpanie. Niepocieszone były piłkarki. Hiszpanki przegrały z Niemkami. A Holenderki za to ze złotem w hokeju na trawie. Polecam ci bardzo skrót z tego meczu. W finałów karnych wygrana z Chinkami. Naprawdę były emocje. W piłce ręcznej w wielkim finale zagrają Niemcy z Duńczykami. A my dzisiaj trzymamy kciuki za naszych siatkarzy 13, a potem za oszczepniczkę Marię Andrejczyk i pięściarkę Julię Szeremetę, a może jeszcze jakaś kajakarska lub zapaśnicza niespodzianka się pojawi. Więcej Państwu opowiem w studiu Igrzysk o 8.15. Teraz nasza ekstraklasa. Z dużej chmury mały deszcz i to pod Jasną Górą. Raków Częstochowa zremisował bezbramkowo z Lechem Poznań. Gole padały za to w Radomiu, gdzie Górnik pokonał 2-1 Radomiaka. Trener Zabrzan chwalił swoich i chwalił rywali, jak to na człowieka z klasą przystało. Mimo tego, że w pierwszej połowie czasami to my byliśmy dłużej przy piłce, to jednak na pewno zdecydowanie lepsze sytuacje stwarzał Radomiak, natomiast my nie stwarzaliśmy zagrożenia pod bramką. Wydaje mi się, że zespół zagrał w drugiej połowie naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Cieszymy się ze zwycięstwa na trudnym terenie. Dzisiaj ciąg dalszy czwartej kolejki, a w Ekstralidze Żużlowej w starciu wagi ciężkiej Betard Sparta Wrocław pokonała 49-41 Motor Lublin. Punkt bonusowy powędrował do ekipy Bartosza z Marzlika. Mecz w Grudziądzu GKM-u z Włókniarzem Częstochowa. Stor padował deszcz. Jest 15-15, a mecz dokończył w niedzielę o 14. W niedzielę także o 17 sportowa trzecia strona medalu, na którą zapraszamy wraz z Krzysztofem Uniewskim. Czy potwierdzasz? Potwierdzam i muszę ci powiedzieć, że razem z tobą powinniśmy się zapisać do fanklubu Jana Urbana. Pan Jan to jest ktoś, prawda? Tak, to jest pan Jan. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. 8 minut po godzinie 7, czas na pogodę. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Dziś ma być pogodnie, chmurzyć ma się tylko na krańcach północnych i południowych, tam możliwe także słabe opady deszczu, w centrum też może mżyć. Tuż po 7 mamy 16 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 17 w Bydgoszczy, 18 w Suwałkach, Olsztynie, Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Katowicach, 19 w Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Wrocławiu i Zakopanem, 20 w Warszawie i Krakowie, do 21 w Opolu. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Autopromocja. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda, no, bez trzymanki. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:50. Zapraszamy do Trójki. Na drugą godzinę ZD3, porannego ZD3, zapraszamy w niezmienionym składzie Olga Szućko, Michał Matus, Ola Dobieszewska i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. I zanim posłuchamy dobrej muzyki, to będzie Leocze, to jeszcze posłuchamy pana Łukasza z Warszawy, bo tuż przed 7:00 był poruszony temat sportów hipicznych. Pewna słuchaczka razem ze swoim ciułałą wybierała się na zawody hipiczne do Radzionkowa, a pan Łukasz z Warszawy będzie mówił o sytuacji sportów hipicznych w naszym mieście, w stolicy. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, spać nie mogę, jadę z Warszawy do Janowa Podlaskiego na 46. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, połączony z aukcją, nasza duma, nasze konie. Ja jadę jako, chcę zobaczyć z ciekawości, nie jestem aż takim pasjonatem koni, nie jestem hodowcą, nie stać mnie póki co na zakup takich koni. Chciałem z ciekawości zobaczyć, jak, mam nadzieję, że stadnina koni i w ogóle branża koni w Polsce się odbuduje. Będzie to kiedyś rzeczywiście... Tak jak było, kilka lat temu, czy kilkanaście, kilka. Tak, oprócz tego, że jest, jeszcze jak mogę powiedzieć na antenie, oprócz tego, że jest pokaz koni, to jest jeszcze bitwa regionów, czyli koła gospodyń wiejskich rywalizują o prymat najsmaczniejszych, najbardziej wyszukanych kulinarnych potraw, także zapraszam serdecznie. Zaburczało mi w brzuchu, panie Łukaszu. No to zapraszam. Także cały weekend będę w Janowie Podlaskim. Serdecznie zapraszamy do Janowa Podlaskiego. Dziękujemy za ten telefon. To wszystko zapowiada się znakomicie, a teraz już zapowiadane Leocze i Nie Raj. Podróż weź, żyj i czuj i swąd i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to nie raj, może to nie raj. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Szesnaście po siódmej. Jeszcze jeden telefon w sprawie, dlaczego państwo zerwali się na równe nogi tak wcześnie. Proszę. Dzisiaj nie śpię od czwartej, bo słucham chicagowskiego czarnego bluesa. Oczywiście z płyt CD. Dziękuję, pozdrawiam. No i to jest kapitalne wejście w poranek. Doktor Urszula Zdanowicz, ortopedka, zawsze to podkreślam, światowej klasy, znalazła czas, żeby wpaść znów do trójki. Ula, a ty lubisz wstawać bardzo wcześnie? Nie. Rozumiem, ale wstajesz bardzo wcześnie z reguły. Tak. Słuchasz bluesa czasami o poranku? Czasami słucham, ale dzisiaj wstałam, bo ty mnie zaprosiłeś. I bardzo dziękuję, że przyszłaś. Będziemy rozmawiali o twoim nowym projekcie badawczym, który ma przynieść ulgę ludziom, którzy cierpią na chroniczny ból kolana. Dobre intro? O to chodzi mniej więcej? Tak. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy takie duże badanie kliniczne, które jest dedykowane dla pacjentów pomiędzy 21 a 65 rokiem życia, którzy mają przewlekły ból kolana i głębokie uszkodzenia chrzęstno-kostne. Czyli nie tylko mają jakby dziurę w chrząstce, ale dziura sięga głębiej, sięga aż do kości. I dla tych pacjentów, jeżeli się zakwalifikują do badania, to można w ramach tego badania ich w pełni leczyć. Możemy im wszczepić coś w rodzaju takiej, jakby to powiedzieć, pineski, która pokrywa ten ubytek, której powierzchowna część zbudowana jest z takiego materiału podobnego do materiału, z których robi się soczewki do oczu. W związku z czym ten materiał ma takie dosyć unikalne właściwości, bo potrafi absorbować wodę i ją oddawać. I dokładnie tak samo się chrząstka zajmuje. Chrząstka też jest taką trochę gąbką, która pod wpływem obciążania jakby wchłania płyn stawowy i potem go oddaje. Jest bardzo taka plastyczna. Może po dużym wysiłku być bardzo cienka i potrzebuje czasu na przykład na regenerację, tak? Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt. Zapraszamy wszystkich, którzy myślą, że mogliby się zakwalifikować. Można znaleźć informacje i na Facebooku, i w Instagramie. Możecie państwo też maila napisać do mnie urszula.zdanowicz@nlsport.pl. I jest też numer telefonu do koordynatorek, które zajmują się tym badaniem. I to jest ten udział w tym badaniu jest bezpłatny? Tak. W ogóle generalnie badania kliniczne są sponsorowane, w związku z czym pacjent jako pacjent nic za to nie płaci. Pacjent tylko musi się zgodzić, przystąpić do badania. Potem pacjent ma pewne obowiązki, przychodzi na kontrolę, no ale to wszystko służy temu, żeby był bezpieczny, żeby zobaczyć, jak sobie radzi i ewentualnie od razu reagować. Rozpędzasz ten projekt dlatego, że urazy chrząstki są najczęstszymi urazami kolana? Ja generalnie się zajmuję kolanami i faktycznie problemy z chrząstką są coraz jakby większe u pacjentów, ale to nie wynika z tego, że samych problemów jest więcej, tylko z tego trochę, że żyjemy coraz dłużej. Póki człowiek żył tak do 40, to nie zdążył rozwinąć zmian degeneracyjnych, zwyrodnieniowych. Jak teraz przychodzą do mnie pacjenci 70-paroletni, których boli kolano, jak mocno zjeżdżają na nartach, też oczekiwania są... Świetna wiadomość. No tak, oczekiwania są zupełnie inne. Ludzie są w dobrej formie bardzo długo, no i chcą cieszyć się tym życiem, więc ja myślę, że takie projekty i nowe rozwiązania, nowe materiały, z których można coś substytuować, którym można zastąpić chrząstkę, która jest chora, to jest rewelacja. Czy chrząstka degeneruje się przez aktywność fizyczną, czy po prostu degeneruje się, no, tak jak wspomniałaś, w związku z wiekiem i po prostu z chodzeniem? To jest tak, czasami jak przychodzi pacjent i ma uraz, którego doznał w czasie aktywności sportowej, to pacjenci z przekąsem sarkastycznie mówią, no, sport to zdrowie. No ale naprawdę sport to zdrowie. No oczywiście, to trąbimy o tym od lat na tej antenie. Jeżeli jeszcze raz na sekundkę ci przerwę, we wszystkich metabadaniach dotyczących długowieczności aktywność fizyczna jest filarem numer jeden. Wracamy do rozmowy. Absolutnie, no to dziękuję. Nie tylko w wymiarze ortopedii, ale każdym innym. Generalnie osoby, które są regularnie aktywne fizycznie, zwłaszcza dzieci i młodzież, tworzą grubszą chrząstkę, niż to wynika z ich genów. Czyli tak jakby ściera nam się ta chrząstka z wyższego pułapu. Dlatego, że taka stymulacja jest dobra. Te osoby, które są aktywnie fizyczne, są zazwyczaj szczuplejsze, nie mają nadwagi. Więc nie ma tego nadmiernego obciążania osiowego, które idzie przez stawę naszych kończyn dolnych. Więc aktywność jest jak najlepsza. A to, że można się przewrócić i doznać jakiegoś urazu, tutaj też na to mamy jakieś rozwiązania. Mamy programy prewencyjne. Możemy się przygotować do aktywności. Naprawdę, to trochę tak jak ze stłuczkami na ulicy samochodowymi. Dużej części urazów można uniknąć. Gdyby człowiek był lepiej przygotowany, miał rozgrzewkę, nie poszedł tak na hura, teraz raz w tygodniu przez godzinę ćwiczę i na maksa. Wzmocnił mięśnie nóg. Wzmocnił mięśnie głowy, nóg. Dwugłowy, tak. Prawda? Popracował nad stabilizacją. Przez wiele lat przecież prowadziłeś audycję Biegam, bo lubię. Nadal ją prowadzę. Nadal ją prowadzisz. No widzisz, no więc nie trenujemy biegania, tylko biegając. Absolutnie. Tak? To powinien być uzupełniający trening taki ogólny i wtedy wszystko się robi bezpieczniejsze. Motoryczny, wzmacniający, trzeba pójść na siłownię, trzeba spróbować innych sportów, ale Ula, jak zwykle słucha się ciebie znakomicie. Powiedz, na czym polega nowatorskość tego badania klinicznego? Na materiałach użytych. Mhm. Cały czas szukamy czegoś, co jak najbardziej nam przypomina chrząstkę i na dzień dzisiejszy taki perfekcyjny materiał jeszcze nie został odkryty. Więc cały czas badacze szukają czegoś, co się sprawdzi lepiej. Tutaj w tej sytuacji jeszcze jest taka zaleta, że nie wymaga to potencjału dogojenia ze strony organizmu. To znaczy po prostu uzupełniamy ubytek takim, czymś rodzaju to wygląda jak taki walec. Wbijamy ten walec w kość, to się przebudowuje kością, ale to nie jest tak, że to się nie sprawdzi nawet właśnie u takich pacjentów 50+, 60+. W samym badaniu jest do 65 roku życia, ale jeżeli ten materiał się sprawdzi, myślę, że będzie można u znacznie starszych osób go też stosować. Jacy z naszych słuchaczy mogą aplikować, żeby dostać się do tego programu? Generalnie w badaniach klinicznych zazwyczaj szukamy ludzi, którzy mają jeden problem, czyli osoby, które mają jakieś choroby ogólnoustrojowe, reumatyczne choroby, autoimmunologiczne choroby, no raczej się nie zakwalifikują do takiego badania czy do żadnego badania. Szukamy osób, których boli jedno kolano, które to kolano już jakby była próby jakiegoś leczenia zachowawczego, przez minimum 3 tygodnie. Ogólnie w miarę zdrowe, nie palące papierosów, bo papierosy dramatycznie wpływają na gojenie i bardzo pogarszają rokowanie po takich operacjach. Palenie papierosów to czyste zło? Tak, palenie papierosów to czyste zło, ale wbrew pozorom nie tylko dlatego, że tam są substancje smoliste i możemy pracować na nowotwór płuc. No to każdego indywidualna decyzja, czy chce tak próbować. Natomiast tutaj chodzi o nikotynę. Nikotyna, która jest w papierosach, ale nie tylko w papierosach takich klasycznych, w papierosach elektronicznych, w gumach, jeżeli ktoś rzuca palenie, w plastrach, jeżeli ktoś próbuje rzucić palenie, ta nikotyna powoduje, że hamowany jest potencjał do tak zwanej neowaskularyzacji, czyli tworzenia się nowych, maluteńkich naczyń krwionośnych. A gojenie, zwłaszcza w ortopedii, bardzo często właśnie polega na tym, że te nowe naczynia muszą się stworzyć. I 2 papierosy wypalone w tygodniu, a do 2 tygodni to nikt mi się nawet nie przyzna, bo nie uważa się za palacza, obniżają nasz potencjał na przykład do gojenia kości o 75% na cały tydzień. To jest niewiarygodny wpływ i chyba teraz trochę uśpiła się czujność ludzi, pacjentów, gdy pojawiły się elektroniczne papierosy, to jest że... kolejny dramat, już mieliśmy nawet na ten temat Klub Trójki. Że to jest takie niewinne. To jest deserek teraz, słuchaj. Smaczny, no, truskawkowy, pomarańczowy, smaków jest kilkadziesiąt. Nie jest, o ile jest tam nikotyna. Naprawdę no nie jest. No pewnie, że tak. Rozumiem, Ula, że twoje zaangażowanie w ten projekt badawczy potwierdza to, że są sukcesy już na tym polu. To jest zupełnie nowy projekt, tak? Więc czyli ty się spodziewasz sukcesów? Tak, o, tak, jakby przekonały mnie badania, bo zawsze jest tak, że jeżeli pojawia się jakieś badanie kliniczne, które jest badaniem już z włączeniem pacjentów, ludzi, to to jest poprzedzone latami badań. Najpierw w laboratorium, potem na modelach zwierzęcych, potem znowu w laboratorium. Wszystko musi być zatwierdzone przez komisję bioetyczną, więc jest cały szereg formalności, które trzeba zrobić, żeby udowodnić, że w ogóle warto spróbować z tym materiałem u ludzi. Ale też uspokajające są te procesy tych, którzy się do takiego badania zgłaszają. Tak, i znaczy, wiecie państwo, no, nawet ze sprawdzonymi materiałami różne rzeczy się mogą wydarzyć, no ale po to jesteśmy my, cały sztab medyczny, żeby w takiej sytuacji pomóc. I w takich badaniach też jest bardzo dużo badań kontrolnych robionych, rezonansu magnetycznego, zdjęć rentgenowskich, po to, żeby wychwycić, jeżeli coś się dzieje, co możemy z tym zrobić. I jakby od razu mamy plan B, czyli jeżeli coś nie sprawdzi się u danego pacjenta z tego czy z innego powodu, to jest rozwiązanie tej sytuacji. Pacjent nie zostaje z tym sam. Jestem najlepszym dowodem tego, że takie badania kliniczne dają rezultat, tak wyleczono u mnie wirusa HCV. Natomiast kończąc tę rozmowę, przypomnij proszę Ula, jak się z tobą kontaktować, jak się kontaktować w sprawie tego, żeby móc wziąć udział w tym badaniu klinicznym. Te osoby, które korzystają z social mediów, można się ze mną skontaktować przez mojego Facebooka, czy przez Instagrama, dr Urszula Zdanowicz. Natomiast jest też numer telefonu 539-090-011. Powtórz proszę. 539-090-011 bądź też przez adres mailowy urszula.zdanowicz@enelsport.pl. Ale liczba miejsc oczywiście jest ograniczona, jeżeli się zgłosi tak. 1000 słuchaczy, to tylu nie przyjmie. Pewno nie, natomiast... Ale 900 się da. Może nie aż tyle, ale zapraszam. Znaczy ja zawsze się staram, nawet jeżeli ktoś się nie kwalifikuje do badania, pomóc w inny sposób, wskazać drogę, którym można szukać pomocy, bo większość zgłaszających się osób ma po prostu przewlekłe dolegliwości bólowe i cierpi. Doktor Urszula Zdanowicz, jak zwykle znakomita. Bardzo ci dziękuję, Ula, że znalazłaś dla nas czas. Ty dzisiaj też musiałaś się zerwać nie tylko dlatego, że przyszłaś do mnie, ale twój młodszy syn po prostu się udaje na obóz piłkarski, z tego co wiem, tak? Tak, mój młodszy syn jedzie na obóz piłkarski, mojego starszego syna odbieram z obozu woprowego, więc tak, dzisiaj jest, zaczął się właśnie bardzo intensywny weekend. Proszę słuchać, doktor Zdanowicz, rodzice muszą dawać przykład. Proszę wysyłać dzieciaki na obozy sportowe. Nasi synowie, Uli młodszy, mój jedyny, oszaleli na punkcie piłki nożnej. I chyba dobrze, co Ula? Tak, też tak myślę. Absolutnie uważam, że sport to zdrowie. Do usłyszenia. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, you know what? It's gonna be a bumpy ride. Don't wanna bore you, totally adore you. I wanna go where everybody wants to go. Please will you tell me where everybody wants to go? I thought it was just us waiting on this bus, waiting.

ta cała agencja, która tam zajmuje się tymi trzęsieniami ziemi tutaj w Japonii, stwierdziła, że to jest jakieś trzęsienie, które może, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to trzęsienie ziemi było trzęsieniem ziemi takim wstępnym przed jakimś bardzo dużym trzęsieniem ziemi, takim mega wielkim, od której jest generalnie zapowiadane już od dłuższego czasu, dlatego że ono się jakoś tak raz na 100 lat albo na 200 się powtarza i teraz wygląda na to, że już niedługo będzie to duże trzęsienie ziemi. To bardzo niepokojące, Łukasz. To bardzo niepokojące, dlatego że takiego ogłoszenia nigdy jeszcze nie było tutaj w Japonii, żeby ta agencja w telewizji oficjalnie powiedziała, że jest 80% szans, że to trzęsienie ziemi będzie w przyszłym tygodniu, w ciągu 2 tygodni. Jakoś tak. Orety. No i powiem ci szczerze, że... Tak, i powie nawet moja żona, która generalnie jest bardzo taka mało panikara, bardzo dobrze zaczęła przeżywać. Mamy przygotowane taką specjalną walizkę, mamy specjalną klatkę na kota, jest gotowa, żeby tego kota szybko zabrać. I to pierwszy raz coś takiego robimy, nie? I wczoraj mieliśmy takie małe trzęsienie ziemi, powiedzmy 5 chyba? U nas tam było powiedzmy 4. I widziałem po ludziach, że to nie było tak, że ludzie po prostu, o, trzęsienie, nie? Tylko widziałem, że już wszyscy zaczęli dzwonić, że tak trochę gotowi, czy trzeba się wokołać, nie? Bo my mieszkamy zaraz przy oceanie, nie? My mieszkamy 50 metrów od morza, a wiesz, a to się równa tsunami, nie? Czyli my musimy być gotowi też na tsunami. Łukasz, mieliśmy rozmawiać o temacie lżejszym, tak, a to wyszedł nieoczekiwanie temat bardzo ciężki. Życzę wam, żeby te 20% się spełniło, czyli żeby tego trzęsienia poważnego ziemi nie było. A chciałbym z tobą porozmawiać o twojej wspaniałej córeczce, Lilii, adoptowanej, dziewczynce adoptowanej z Okinawy. Mieliście okazję teraz te Okinawy odwiedzić, miejsce skąd pochodzi Lilii. No była to na pewno podróż sentymentalna. Dla ciebie i dla twojej żony Felicji, Japonki, właśnie pół Japonki, pół Hiszpanki. Pół Japonki, ale Japonki właśnie też Okinawianki, bo Felicji mojej żony mama, moja teściowa jest z Okinawy. Aha. Felicja urodziła się, wychowała w Stanach, ale już od bardzo długo mieszka tutaj w Japonii. Tata Hiszpanem był, tak? No i tata Hiszpanem był, tak. No i my generalnie raz na jakiś czas przyjeździliśmy do Okinawy, czyli takich małych takich wysepek na południu, bardzo blisko Tajwanu, które należą do Japonii, prawda? Tam już jest bardzo taki tropikalny klimat, taki tropikalny. Ludzie Inny styl życia, niż Japonia. No i kochaliśmy zawsze tą Okinawę i tak się wszystko życie ułożyło. Felicja, moja żona, miała raka jajnika. Na szczęście wszystko się dobrze ułożyło. Szybko się zorientowaliśmy, że ten tam rak jest. Mieliśmy dużo szczęścia. W każdym razie nie mogliśmy mieć dzieci i staliśmy się adopcją tutaj w Japonii. Bardzo to troszkę słabo szło. Tutaj na terenie tutaj Tokio, Kamakury, tam gdzie mieszkamy. I Felicja jakimś cudem znalazła agencję właśnie na Okinawie, nie? I tam jest taka bardzo kochana taka babcia, taka pani, która tą agencję dopiero co tworzyła. I ona dosyć szybko nam znalazła Lili. Czyli praktycznie po może 4 miesiącach, odkąd tam tą agencję znaleźliśmy, już znalazła mamę, która zdecydowała się oddać swoje dziecko do adopcji, ale jeszcze nie narodzone, prawda? Mhm. I my pojechaliśmy tam, jak Lili 5 dni miała, to my pojechaliśmy do Okinawy i odebraliśmy ją ze szpitala, jak miała 5 dni, a jak miała 7 dni, przylecieliśmy już do Tokio do nas. Nie? Także mamy ją od malutkiego dzieciątka. No i rośnie nam zdrowo, jest cudowna, jesteśmy szczęśliwą rodziną, no jest cudownie, naprawdę. Zresztą znasz, każesz mi wysyłać regularnie. Musisz mi wysyłać, bo Lili jest najcudowniejszym dzieckiem, jakie widziałem jeszcze. Jak mówi ten dzieciak tak cudownie po polsku, to nie można się tego napatrzeć. No. Powiedz mi jeszcze, czy polubiła chodzenie do przedszkola, bo był dramat całkiem niedawno, prawda? Pomimo tego, że jest bardzo towarzyska. Tak, jest bardzo, akurat tak trochę, bo się trochę spóźniliśmy z tym przedszkolem, zaczęliśmy to przedszkole trochę później, 2 miesiące po czasie i niestety weszło tak od razu, że 6 godzin nagle, nie? I to chyba nie był dobry pomysł, bo bardzo to przeżywa i I do tego zaraz się zaczęły wakacje, także mamy na razie spokój, bo są wakacje, ale pewnie niedługo znowu będziemy przechodzić przez ten dramat. Ja też strasznie to przeżywam, bo jest płacz i... No, ale mówisz mi, że to wszyscy rodzice wszyscy przechodzą, Łukasz, że to wszyscy przechodzili. Zapewniam cię, tak, mój syn ma 14 lat, także, ale jak miał 3 lata, pamiętam ten potworny dramat, kiedy on rozpoczynał przedszkole. Trzeba to przetrwać, serce się kraje, ale się uda. Pamiętaj, Łukasz, o tym, że bo wiem, że Lili rozumie doskonale to, co mówisz do niej po polsku. Ona jest wielojęzyczna, bo wy komunikujecie się po angielsku z Felicją. Ona oczywiście mieszka w Japonii, więc też komunikuje się z dziećmi po japońsku. Rozumie język polski, ale jak nie będziesz jej przymuszał, żeby odpowiadała po polsku, to nie będzie po polsku mówiła. Zobaczysz. Także pamiętaj o tym. No staram się bardzo, nie? Znaczy, bardzo mi zależy, żeby nie mówiła po polsku. To jest moja ostatnia nadzieja, żeby mógł się wygadać z kimś w domu. Ale i sobie tam pogaworzyć po prostu i się poczuć tak swobodnie zupełnie, bo to jednak swój język taki oczywisty zawsze jest swój. Ale dużo pracuję po prostu, wiesz, teraz jest sezon jeszcze u mnie w pracy, także widzę, że wypiera ten angielski i ten japoński trochę, ten mój polski, ale nie poddaję się, no, nie poddawaj się. U ciebie za 23 po południu, prawda? Dobrze liczę? Tak. Tak. Jakieś plany na popołudnie, tak, na sobotnie popołudnie z Lili? Wiesz co, niestety nie. No teraz mam sezon, bo już nie wiem, czy ci wspominałem na antenie, ale tutaj montuję klimatyzację w Japonii. Mam taką małą działalność jednoosobową. I no mówiłeś, że to jest podróż, zaczął, że to jest podróż przez świat. Że podróż przez świat. Podróż przez świat. Bo z reguły te tak. Klimatyzacje naprawiasz czy konserwujesz u ludzi, którzy nie są Japończykami. Tak, tak. No ogłaszam się generalnie na takich portalach, gdzie dla obcokrajowców i generalnie mam głównie obcokrajowców klientów i bardzo mi to odpowiada, bo poczuję się, jakbym podróżował po całym świecie, to fakt. Chcę, że mam innego klienta, przed chwilą miałem z Londynu klienta, wcześniej miałem Filipinkę, wczoraj miałem Włocha z Sycylii, który był mega fajny i mi zrobił sycylijskie danie na kolację, także jeszcze... Co to było? Co ci zrobił? Ojejku, wiesz co, nie pamiętam, ale to był ryż, a na ryżu jakaś taka kasza, wszystko zalane olejem z oliwek, tak porządnie, tak, że tego oleju tak mocno było czuć, tak chyba właśnie po włosku. Kwasy omega przyswoiłeś. Tak, tak, ale wiesz co, nie pamiętam, co to było za danie, ale było super, było pyszne. No. Bardzo ci, Łukasz, serdecznie. Tak, tak. No dobrze. No, także każdy dzień to jest jakaś przygoda i trochę poznaję świat na pewno. No. Bardzo ci serdecznie, Łukasz, dziękuję za to, że znalazłeś czas, tu postawimy kropkę i no, oczywiście bardzo cię proszę o to, żebyś w najbliższym czasie znów odebrał od nas telefon i porozmawiamy o tym, co ciekawego. No dziękuję, mam nadzieję, że nie będziemy rozmawiać o mega trzecim ziemi. No oby o tym nie. Dziękuję ci bardzo. No, ja na razie. Do usłyszenia. No, trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam słuchaczy. Pozdrawiam Polskę. Do usłyszenia. Z gorącej Japonii. Do usłyszenia. No, Łukasz Jakubowski, prosto z Tokio. Knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the mode. A teraz trochę elektronicznej klasyki. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Giorgio by Murder i 22,7 trójek. Taki numer telefonu jest do nas i te telefony dzwonią jeszcze w sprawie tej porannej pobudki. Pytaliśmy o jej powody. Ja wcześniej wstaję. Dlatego, że jestem już stary dziadek, który ma 75 lat i całe życie wcześniej wstawał. I mój zegar biologiczny się tak do tego przystosował. Myślę, że już nie może się od tego przystosować. A po drugie mam mojego kochanego kumpla, Miduzia, 4-łapczastego, który nie da dłużej pospać. Od 5.30 z żoną jestem w trasie, pokonuję właśnie trójkę i jeszcze przed nami kilka godzin jazdy. Kierujemy się w Bieszczady. Mam nadzieję, w pięknych okolicznościach przyrody będziemy podziwiać tamtejsze trasy. Ja wstałem w pół do szóstej, bo pojechałem po prostu po chleb do piekarni, która ma ponad 100 lat i piecze chleb tradycyjny. Chrupiący, taki naprawdę bardzo smaczny, także pozdrawiam wszystkich smacznego. Dlatego nie śpimy, żeby zadzwonić do Państwa i pozdrowić wszystkich słuchaczy z Dublina. A przy okazji chciałam pozdrowić szczególnie dzisiaj panią, która bodajże w ubiegłym tygodniu polecała połączenie arbuza i mustard powder. Mówiła, że kupiła w Irlandii, a że ja mam tutaj bardzo blisko do sklepu, więc pobiegłam, kupiłam i powiem Państwu, że naprawdę jest niesamowite, jest przednie połączenie. Przy okazji jeszcze chciałam też pozdrowić pana od kotków. Jak opowiadał o tych 7 kotkach, to jakby o 7 krasnoludkach.